balla swing. Però sento molt, ja saps que això no són els anys 20. Fem bebop, nosaltres ja no escoltem pop. Només la Billie Holiday o potser Betty Smith. Però això no són els anys 20. I quina pena haver nascut. I en una dècada que no et pertoca. Però no et preocupis que d'aquí un temps els anys 2000 estaran de moda. Fins a la postmodernitat. Qualsevol època passada és bona. Però sembla que t'hauríem d'avisar. Au! Que això tampoc són els 80. Fes el favor de treure't les ombreres ja. Entre guerres, Hitler i Mussolini escollits, dictadures van apareixent i mentrestant en Gandhi a la presó no balla pas clar que ell l'Ulisses veu la llum de la mà d'en James Joyce i ningú des de llavors l'ha acabat de llegir. Això també són els anys 20, això també són els anys 20. I quina pena haver nascut i en una dècada que no et pertoca. Però no et preocupis que d'aquí un temps els anys 2000 estaran de moda. Fins a la postmodernitat. Qualsevol època passada és bona, però em sembla que t'hauríem d'avisar que això tampoc són els 90. La Punky Brewster ja s'ha fet gran. El Kobe ja no hi és, el Kobe ja ha marxat. La paraula turbo no la utilitzem pas. Que tinc l'armari preparat per quan torni el rotllo glacial. Vull viure un revival de la moda Neandertal. Duc calcetes fetes amb la pell d'una mofeta i amb pedres ferma, mitjons gruixuts, bata, manta feta de mamut. Això sí que serà cool. Veuràs com sí que serà cool. I quina pena haver nascut i en una dècada que no et pertoca. Però no et preocupis que d'aquí un temps els anys 2000 estaran de moda. Fins a la postmodernitat. Qualsevol època passada és bona, però em sembla que t'hauríem d'avisar. Se suena, se suena, se suena. Llevo el tiburón, el tiburón. Pupurri de décadas, oh, pupurri de décadas. Pupurri de décadas, oh, pupurri de décadas. Swing, sempre amb ganes de ballar. Swing.